I love you. Bakkerij Hans Besseling is weer klaar voor de paasdagen. Verwen alle vrouwen in West-Friesland eens met een prachtig paasei. Met veel zorg gemaakt in de eigen bakkerij van Hans Besseling. En natuurlijk voor de kinderen haasjes en ander kleingoed. Wat is een paasontbijt zonder een overheerlijk paasbrood van Hans Besseling? Bereid met verse amandelspijs en roomboter. Bakkerij Hans Besseling, Westerstraat 76 in Enkhuizen, telefoon 13713. Of aan de Nieuwe Weg 15 in Hoogkarspel, telefoon 1951. No need to say it any other way.